Ja, det var det så lidt. Det var altså Chris Møller, som er en af de ambulanceredere, der skiftede til BIOS, efter han tidligere havde arbejdet for Falck. Du lytter til 55 minutter på Radio 24/7. Forstå dagens historie på 55 sekunder. Konkurrencerådet har anmeldt Falck til bagmandspolitiet for at misbruge deres markedsposition til at skubbe den hollandske konkurrent BIOS ud af det danske marked for ambulancekørsel. BIOS vandt i år 2014 et udbud foran Falck om at køre ambulancer i Region Syddanmark. Og derefter satte Falck i al hemmelighed gang i en kampagne, der ved hjælp af fortrolige aftaler med flere kommunikationsbyråer skulle sprede negative historier om BIOS og samtidig gøre det sværere for BIOS at skaffe ambulanceredere. BIOS havde store problemer med at drive ambulancerne i Region Syddanmark på en tilfredsstillende måde, og de endte med at gå i konkurs i år 2016, hvorefter regionen selv måtte drive deres ambulancer videre. Men var det ikke en dårlig idé overhovedet at sende ambulancedriften i udbud, når det nu gik så galt? Det spørger vi Region Syddanmarks regionsformand Stephanie Lose om lige om lidt. Carsten Hønge, velkommen til. Tak skal du have. Folketingsmedlem for SF. Dengang BIOS-sagen stod på, der var du også regionsrådsmedlem i Region Syddanmark. Ja. Og du var jo en skarp kritiker af BIOS. Af god grund. Ja. Og så bliver jeg nødt til at spørge dig nu med den her sag om Falck. Var du en hånddukke for den her smedekampagne iværksætter Falck med hjælp fra blandt andet Advice? Nej, ved du, jeg skal fortælle dig, at fordi jeg er kritisk over for BIOS, gør det jo ikke, at jeg så pludselig skulle knuse elske Falck. Det er jo intet med hinanden at gøre. Hør nu her. Jeg er venstreorienteret. Jeg er socialist. Hvorfor skulle jeg have særlige følelser for det ene privatkapitalistiske foretagende frem for det andet? Selvfølgelig har jeg ikke det, og jeg kunne sagtens holde Falck ud i strakt arm. Der var en del folk, som er i søgelyset nu, som man måske kunne tænke på, om du kendte til. Altså daværende Falck-ansatte Peter Gold, som selv er tidligere SF'er og også engang har været partikammerat med ham. Har du talt med ham om det her? Ja. Han ringede til mig en dag. Jeg tog telefonen. Så var det Peter en anden mand. Han siger, at dag jeg lige tiltrådt som direktør. Du skal vide, at hvis der er nogle ting, du gerne vil have mere at vide om, så er du velkommen til at ringe tilbage. Den samtale tog vel et minut, og jeg ringede aldrig tilbage. Hmm. Hvad så med de kommunikationsbyråer, som Falck hyrede til at hjælpe sig? Blandt andet byrået Advice. Har du haft kontakt med dem? Ja, stort set det samme. En dag, der ringer telefonen. Det er ikke nummer, jeg kender. Jeg tager telefonen. Det er en fra Advice, der siger, nu skal du høre, vi skal arbejde med den her problematik med Falck. Har du et behov for oplysninger eller informationer, så skal du bare henvende dig. Jeg sagde ja tak, og jeg ringede aldrig tilbage. Okay. Carsten Hønge, du har sagt til Berlingske, at du er rystet over den her kampagne, som Falck har orkestreret. Men hvorfor egentlig det? Altså, du er jo enig med dem. Du er jo enig i essensen af den kampagne, at der var problemer med BIOS. Hvorfor er du så rystet? Nej, jeg er da rystet over et privat firma. Selvom vi lever i et kapitalistisk samfund, hvor arbejdsgiveren nådesløst kæmper med hinanden om at tjene profit, så er jeg alligevel rystet over et så velrenommeret firma som Falck og orkestreret så bred en skræmmekampagne. Det må jeg sige, det var jeg overrasket over. Men du skal jo vide, at samtidig, og det er ikke fordi, det er ikke nogen undskyldning for Falck da overhovedet, men BIOS-folkene var jo altså også benhårde. Altså, hvad jeg ikke har været udsat for personligt, er hets og chikane. Det er jo, hvad har du været udsat for? Hvad jeg ikke har været udsat for, er telefonopkald om natten og i weekender med råbende folk i den anden ende omkring det her spørgsmål. Det lever jeg fint med. Jeg er en robust type, ikke? Men hvad jeg har været udsat for, er organiserede, orkestrerede læserbrevskampagner. Tilsvininger på alle mulige hjemmesider ind på nettet og på Facebook. Jeg tager det i strakt arm. Jeg siger bare, det er helt tydeligt, at Falck har lavet en række ugerninger. De er undskyld for det, og ja, hvis de er dømt, håber jeg på, at de får en hård straf. Mm. I den forbindelse skal vi bare ikke helt glemme, at der var en trolde her på den anden side. Okay. Og BIOS viste sig jo, jeg havde ret, ikke? Altså, men lad os lige holde os... Uforberedt, ja. Og nogle amatører, ikke? Carsten Hønge, lad os lige holde os til den trolde her, som Falck iværksatte, og Falcks reklamebyrå Advice iværksatte. Den kampagne, den skræmmekampagne, som du siger, du er rystet over, de oplysninger, der kom frem, det var vel bare med til at vække en meget, hvad skal man sige, i dine øjne, meget naturlig bekymring over det her skift? Nej, jeg synes, den der ting tilkommer ikke et privat firma at skabe utryghed og frygt i befolkningen. Det er godt nok langt ud over enhver grænse. Det er politikere, der skal have lov til det, eller hvad? Nej, det er der ikke nogen, der skal have lov til, men at et privat firma med profit for øje, deres egen profit for at få tjent penge, forsøger at skabe utryghed i befolkningen. Det hører der ingen steder hjemme. Okay. Så der er ikke noget som helst, der kan undskylde falsk skræmmekampagne. Men nogle af de ting, du selv sagde på det tidspunkt, de bekymringer, du havde, kan de ikke have været med til at skabe problemerne for BIOS? Et af problemerne var jo, at de ikke kunne rekruttere reddere nok. Alle dine bekymringer, som du jo fortalte bredt og offentligt om dengang, kan det ikke have været med til, at gøre det svært for BIOS? Det mener jeg overhovedet ikke. Altså, jeg mener, min kritik af BIOS, den starter jo, da jeg var nede at besøge den i Rotterdam i januar 15. Der mødte jeg firmaer, der uforberedt og var amatører, og som jeg tænkte, det kan de ikke. Altså i januar 15, der var der ansat 5 mennesker i BIOS, og jeg sagde til, og der siger jeg det åbent til, jeg siger det, og alle folk var til stede, det var jo ofte åbne møder. Jeg siger til direktøren for BIOS dernede, ved du hvad, hvis du ikke lægger din rekrutteringsstrategi om, så har du ikke i nærheden at have en chance for at have 550 mand ansat om et halvt år, når I griber det an på den måde, I gør det her. Så går der en måned, så får vi en netværksrapport, der peger i en helt anden retning. De var fuldstændig uforberedt på opgaven. Det er jo der, mine kritiske spørgsmål starter. Det er intet med Falk at gøre. Det er, da jeg oplever BIOS ved et besøg hos dem selv i deres hovedkontor. Der starter jeg med at blive kritisk. Og så lød det altså fra Carsten Hynge, folketingsmedlem for SF og også tidligere regionsrådsmedlem i Region Syddanmark. Og Lise skriver ind her, vedrørende Falk og BIOS, jeg er sygeplejerske i Region Syd, jeg oplevede en markant forlængelse af ventetiden, da BIOS overtog ambulancekørslen. Ved adskillige tilfælde konfronterede vi BIOS' redder med den lange ventetid, oftest 4 timer, hvorpå de erklærede, at de først lige var blevet kontaktet af AMK-vagtcentralen, og de havde siddet og ventet på tur. Vi overvejede at lokke disse tilfælde, fordi vi havde stærk mistanke om, at de blev saboteret. Så er der også en af jer, der skriver, hej, det er den kultur, det her. Politikere, spindoktorer, politiske journalister og kommentatorer og betalte tænketanke. De spreder rygter, lyver og opfører sig umoralsk. Venlig hilsen, Michael. Og nu kan jeg sige velkommen til Stephanie Lose, regionsrådsformand i netop Region Syddanmark, valgt for Venstre. God eftermiddag. God eftermiddag. Er du enig med Michael, der er et problem med kulturen her, altså spindoktorer, politikere, politiske journalister osv., der spreder rygter, lyver og opfører sig umoralsk? Altså, der er jo i den helt konkrete sag, som Konkurrencerådet har oprullet, der må man jo sige, at sådan en ageren, som der var i Falk på det tidspunkt, har vel ikke kunne lade sig gøre, uden der har været en kultur, hvor man har sanktioneret det. Så selvfølgelig hænger det sammen med den kultur, der har været også induceret hele vejen fra toppen af ledelsen i Falk. Jeg vil egentlig gerne starte lidt tidligere, Stephanie Lose. Nu har vi jo den her møgssag for Falk. Det er selvfølgelig også en møgssag for ellers andre, at man kan vælge at opføre sig sådan her. Var det en god idé at vælge BIOS som vinder af ambulancetjenestudbuddet? Ja, for det var dem, der vandt udbuddet, og udbudsloven i Danmark er nu engang ikke sådan, at man kan kigge på, hvilke bud, der er givet, og så kan man bagefter vælge den virksomhed, man bedst kan lide, eller den, man synes ser rarest ud at samarbejde med. Vi valgte dem, der vandt udbuddet. Ja, vi har lidt desværre lidt udfald på Stephanie Lose. Jeg tror lige, vi prøver... Valg valgte jo øvrigt at klage over afgørelsen. All right. Stephanie, udbuddet, der... fordi de mente, at det netop ikke var BIOS, der vandt tildeling. Vi ringer lige Stephanie Lose op. Stephanie, hvis du kan høre her, så læg lige på den anden forbindelse. Der var utrolig dårlig forbindelse til dig. Jeg kan jo lige læse lidt op i mellemtiden om det her udbud, som jeg taler nu med Stephanie Lose om. BIOS scorede ikke højst i udbudsmaterialet på områderne kvalitet og leveringssikkerhed, men sammenlignet med Falk var BIOS billigere. Og Stefan Lohs, du er med igen. Altså, kriteriet var, at de var billigere, men de var jo ikke dem, der havde den højeste kvalitet og den bedste leveringssikkerhed. Nej, men det er sådan, at den måde, man regulerer sådan et udbud på, der stiller man en lang række mindste krav for at være sikker på, at man får den minimumskvalitet og leveringssikkerhed, man gerne vil have. Og så er udbuddet en sammenvægtning af flere faktorer. Og der er det jo så det, der hedder det mest fordelagtige tilbud, der vinder. Falk klagede i øvrigt over, at de ikke mente, tildelingen var korrekt, men blev underkendt på samtlige de klagepunkter, de rejste i klagenævnet for udbuddet efterfølgende. Der var jo meget på styr om det her allerede dengang udbuddet blev fordelt. Og lad mig lige skrue tiden tilbage til januar 2015. Region Syddanmarks præhospitalsudvalg, de var på en tur i Rotterdam for at se nærmere på BIOS, som jo ikke var så kendt hjemme i Danmark, men som man allerede kendte fra Rotterdam, hvor de kørte hvad hedder det, ambulancedrift. Og udvalgets medlemmer var altså afsted, og et af udvalgets medlemmer, det var Carsten Hynge. Altså, jeg er blevet bekræftet i, at BIOS jo, uanset deres kvaliteter, trods alt jo kun er et mindre firma, der stort set kun har erfaring i at køre i et storbyområde. Og den opgave, BIOS skal i gang med i Syddanmark, det er jo en organisation, der er tre gange så stor som den, de har her. Og det skal være en organisation, der kan håndtere det at køre i meget landlige områder. Og jeg er ikke overbevist om, at det er et bjerg, som BIOS i dag er i stand til at bestige. Og det kan man jo så sige efter klogskabens lys, at de ikke var i stand til. Burde de have lyttet til Carsten Hynge dengang? Nej, det gjorde vi ikke. Vi valgte i vid udstrækning undervejs at træffe de beslutninger, som var de rigtige og de nødvendige. Og der er jo mange grunde til, at det ikke lykkedes, som det gjorde, men med al respekt for Carsten Hynge, og så tror jeg nu nok, at jeg ved så tilpas meget om ambulancedrift, at det, der er afgørende, det er altså ikke, om ambulancen den skal køre i et landligt område, eller om den skal køre ind i en by. Okay, men altså, det lykkedes jo ikke for BIOS, kan man sige. Nej, og det tror jeg, der er mange årsager til. En af dem, det er den, som Konkurrencerådet har oprullet her i de seneste dage. Ja, det vil jeg også gerne høre dig om. Hvad vurderer du? Altså, hvor stor en del, af ansvaret har Falck? De har en del af ansvaret. Hvor stor en del de har, det tror jeg er meget svært at sætte præcis procentsatser på. Og det må ikke også, det er noget af det, der kommer til at blive afprøvet i eventuelle erstatningssager mellem konkursboet og Falck og BIOS og Falck efterfølgende. Har du selv en del af ansvaret? Jeg tror, alle, der har ageret i den her sag, har jo bidraget til, at sagen udviklede, som den har. Og vi har også fra regionens side sagt, at vi synes, at det er vigtigt, at man også sætter lup på vores agerende. Derfor har vi bestilt en ekstern evaluering for efterhånden et godt stykke tid siden, som er lavet af det, der dengang hed Cora og nu hedder Vive, hvor vi får sat lup på, om de beslutninger, vi traf, var de rigtige og de nødvendige, om vi tog højde for de ting, vi skulle. Ja. Og der bliver anbefalet nogle ting, som vi også skal tage vare om og tage højde for en anden gang. Men konklusionen var i vid udstrækning, at vi traf de rigtige og de nødvendige beslutninger. Nu sidder jeg her med resuméet af Konkurrencerådets afgørelse, og noget af det, der bliver lagt meget fokus på, det er de her negative historier om BIOS. Altså, de skriver for eksempel her, Falks formidling af negative historier til pressen foregik også i armslængde ved, at de negative historier blev pitchet af kommunikationsbyråer, det vi så siden fundet af var advice. I visse tilfælde blev de ikke alene formidlet, så hverken medier eller modtaget af historien kunne se, at afsenderen var Falk. Og dermed så fremstår historien som objektive og troværdige, uden at man kunne føre dem tilbage til Falk. Men nu talte jeg lidt tidligere med Jakob Schaumburg-Müller, vicedirektør i Konkurrencestyrelsen, og der går det jo op for mig, at det handler faktisk ikke om, hvorvidt historien om BIOS var rigtig eller forkerte. Det handlede udelukkende om, at det er Falck, der kommer med dem. Så de historier, der er blevet spredt i medierne om BIOS, de er vel korrekte nok? Altså, nu er jeg ikke faktatjekker hos diverse medier, og kan derfor ikke redegøre for alle de, jeg tror, 500 artikler, for eksempel Fyns Stiftstidende har skrevet. Men jeg er sådan set enig i, at billedet er jo, at der er blevet givet en dækning af, hvad var det for nogle forhold, der gjorde sig gældende. Det, man vel kan diskutere, det er, om vægtningen i denne her dækning, fordi der har været nogen, som faldt for eksempel til at sidde og føde historier ind i dækningen, har gjort, at det er blevet en uforholdsmæssig skæv dækning. Det synes jeg godt, man kan diskutere, om det er blevet. Men man kunne vel også diskutere, vægtningen af jeres argumenter for at vælge BIOS? Det tror jeg ikke. Jeg tror, vi har fulgt den udbudslov, der er. Ja. Det endte jo med, at BIOS gik konkurs. Så man kan vel ikke sige, at udbuddet var en succes? Altså, jeg vil ikke lægge tvivl på, at hvis man skulle stå og sige, kunne man tænke sig at blive udsat for en proces, hvor der i et år var kontinuerlig fokus på og usikkerhed i befolkningen om ambulancedækningen i Syddanmark, hvor der var konstant de her, spot på, hvor der kunne være problemer. så er der fuldstændig enig. Det tror jeg ikke, der er nogen med fornuft i sind, der kunne ønske sig sådan en proces. Hvorvidt at udbuddet så, der hvor vi er i dag, har været en succes, det synes jeg da sådan set godt, man kan sige, det er. Jeg er ikke i tvivl om, at vi i Syddanmark har en super god og robust ambulancedækning med den kombination af operatører, som vi har i dag, og i øvrigt en ambulancedækning, som er med afstand billigere end den, vi havde i den forrige kontraktperiode, hvor det var faldt, der kørte for os. Ja, og I har jo hjemtaget ambulancedriften til Region Syddanmark, efter at BIAS gik konkurs, så det er jo det offentlige i dag, der driver ambulancerne. Hvordan går det med det? Ja, vi driver ambulancerne i en del af regionen. Respons, som er ejet af Falck, driver også ambulancerne i en del af regionen. Altså 3/4 af regionen? Ja, vi driver den i 3/4 af regionen. Jamen, jeg synes, at vi kan være godt tilfredse med det beredskab, vi har. Vi har fået opbygget en god og stabil driftsorganisation og har et rigtig godt beredskab, og i øvrigt bliver det løst til en god økonomi. Det er da dejligt at høre. Altså det vil sige, det er rigtig godt med offentligt drevet ambulancedrift i Region Syddanmark. Jeg synes, den kombination, vi har, hvor vi har det offentligt til at drive noget, og dermed også i øvrigt har en bedre indsigt i ambulancedrift og den økonomi, der er forbundet med det, end vi har haft tidligere. Og så det, at vi også stadigvæk har en privat leverandør på vores marked også, det er en kombination, som jeg er ganske udmærket tilfreds med. Okay. Hvis det går så fint med det, og du er tilfreds med det, hvorfor gjorde I så ikke det her fra starten af? Jamen, man kommer jo nogle gange derhen, hvor man ender af forskellige omveje. Det har jeg fuld respekt for. Det har jeg meget stor respekt for, Stephanie Lose. Men så må man også sige, at lektien her er vel, at det fungerer rigtig godt i en region med en meget stor offentlig drevet ambulancedrift og så en lille privat aktør ved siden af. Ja, men sådan kan man jo ikke konkludere. Altså, jeg tror, at du kan jo tage en tur til Region Midtjylland og kigge på deres ambulanceberedskab og spørge, om de har et godt ambulanceberedskab. Det har de helt, helt bestemt. Selvom det er drevet af private, det hele. Jeg tror, du kan tage til hovedstaden og se, at man har en god ambulancedrift, selvom man har kombinationen af de kommunale beredskaber og en privat operatør. Så jeg tror, at der er mange kombinationer, der kan give god ambulancedrift. Jeg synes ikke, man skal være så firkantet i sine konklusioner, som du ligger op til. Nej, okay. Nej, jeg spørger kun, fordi du sagde til os inden interviewet her, at beredskabet i Region Syddanmark var Danmarks bedste. Nej, det har jeg ikke sagt noget om. Jeg har sagt, at vi har et rigtig, rigtig godt ambulanceberedskab i Syddanmark, som jeg tror, det er det bedste, vi nogensinde har haft i Syddanmark. Så kunne man godt få den tanke, at I var en rollemodel. Og når I var rollemodel, så er det altså, konklusionen må være, at det er rigtig godt med en stor regionalt drevet ambulanceudbyder. Nej, jeg er rigtig glad for det beredskab, vi har nu, men derfor til at konkludere, at det er den eneste måde, man kan få god ambulancedrift på, det er jeg ikke enig i. Altså, hvis man sammenligner regionernes beredskaber på tværs, så bliver der jo leveret rigtig god ambulancedrift i hele landet, så det, tror jeg sådan set er en lidt for firkantet konklusion stadigvæk. Okay, men når jeg spørger, så er det selvfølgelig, fordi det her er jo en klassisk diskussion om, hvorvidt ting skal i udbud eller ej. Nogle af lytterne vil måske tænke, ikke mindst efter alt det her stormvejr, der har været om beredskabet i Region Syddanmark de sidste år, at måske er ambulancedrift for vigtig, for vital en del af den offentlige service til det noget, der skal være i udbud? Ja, så det tror jeg da sådan set sagtens, at man kan argumentere for, lige så vel som jeg også synes, man kan argumentere for, at den kombination, vi har, hvor vi både har offentlig drift og hvor vi har privat drift, også giver god mening. Det, der jo er det afgørende, det er, hvis man kigger ind i et fremtidigt ambulancemarked i Danmark, så giver det selvfølgelig ikke nogen mening at forestille sig en udbudssituation, hvor du reelt kun har en, der byder, og der er kun en privat leverandør på markedet i dag. Så der er nødt til at være nogle overvejelser om, hvordan man sikrer den her diversitet i byderne, både sådan i form af måske det offentlige, som vi har valgt hos os til at være en modvægt, men også, at der kan være andre, der måtte have lyst til at byde ind. Man kunne også bare vælge en model, hvor man hjemtog hele ambulancedriften til det offentlige. Altså, I har 3/4 af jeres ambulancedrift, den kører I jo selv i regionen, og det går ikke godt. Det er rigtigt, men jeg vil så sige, at jeg synes faktisk også, at vi har god værdi af løbende at kunne sammenligne Ambulance Syd og Respons og den ydelse, som de leverer til os. Så jeg er meget, meget glad for Ambulance Syd og har ikke nogen planer om at ændre på det setup, vi har nu. Men jeg er også rigtig glad for at have et godt samarbejde med Respons og synes også, de løfter en stor opgave. Og det giver faktisk værdi at kunne se på tværs, hvordan man sammenligner opgaveløsninger. Det synes jeg faktisk også giver mening. Okay. Stephanie Lose, tusind tak, fordi vi måtte ringe til dig. Det var for lidt. Stephanie Lose, der er regionsrådsformand i Region Syddanmark og valgt for Venstre.